Welkom in Jazz Meeting. Dat was Someday We'll All Be Free van zangeres Toute Pouane en het Brussels Jazz Orchestra. En Toute Pouane is geboren in Pretoria in Zuid-Afrika en woont al 20 jaar in België. Ze heeft onder andere met John Clayton gewerkt en het Metropool Orkest. Someday We'll All Be Free staat op haar album We Have a Dream. Dan hebben we EBDL en Jackson Method en Mal Sanko met het nummer Cold. Dan hebben we Upstairs, A Chinese Lamp van Mark Winkler, dat is een zanger. En ja, het is een compositie, Upstairs by A Chinese Lamp, is een compositie van Laura Nyro. En zo heet het project ook, Upstairs by Chinese Lamp staat op het album De Laura Nyro Project. Dan hebben we Pinky van Dean Brown. Ja, helaas is hij, Dean Brown, gitarist, vorige week overleden aan kanker. Hij was bekend om jazz fusion en hij was een sessiemuzikant. In 2016 was hij nog te zien samen met onder andere Bill Evans, Dennis Chambers en in Metropool Hengelo. Pickwick Farm van Dennis Murphy, componist, gitarist, bassist. Hij toerde met onder andere Billy Preston en Acoustic Alchemy. En Miles Gilderdale is gitarist en co-frontman van Acoustic Alchemy. Dancing in the Wind is ja, een nieuwe nieuw cd eigenlijk van Mark van Vught, gitarist, de Nederlands gitarist. Op 21 februari is de release van zijn solo gitaaralbum, The Curious Badger. Dus Dancing in the Wind staat op The Curious Badger. Een reeks akoestische gitaaravonturen. Akoestische gitaarmuziek in de traditie van Bill Connors, Rolf Towners, Pat Metheny en Egberto Gismonti. En we beginnen zo met het Quiet, een nummer van zijn wederhelft, Ineke van Doorn, samen met pianist Jasper van het Hof. En ook is dan de release van haar duo-album Dancing on Water. Dat is mooi. Van Mark van Vught is Dancing in the Wind en van Ineke van Doorn Dancing on Water. Ja, een uniek duo dat een nieuw perspectief biedt op een traditionele combinatie zangeres en pianist. Ineke van Doorn en Jasper van het Hof met het nummer Quiet. Conclusion. And when they say that you're not good enough, well, the answer is you're not. But who are they? Or what is it that eats of what you've got? Ooh, with the hunger of ambition for the change inside the purse, their handcuffs on the soul. sprinkle soap and matches. Sweep the floor while the dishes dry. Spring whispered in her ear like soft Mediterranean wailing. By a Chinese lamp upstairs. The steam of China tea. You could hear the woman sing in the soft flames of spring. Upstairs by a China lamp, they softly talk in the cool spring night. In the heart's been broke now. This heart's been broke. This heart's been broke. This heart's been broke. This heart's been broke. This heart's been broke. I'm gonna take my time and that's okay. Let my soul heal day by day. But I know you won't give up on me, no, no, no, yeah. 'Cause I'll be fine, you just wait and see. Yes, I know my heart sometimes gets cold. Van Edie Beale en Jackson Method en Miles Sanko. We zijn begonnen met Toot Poane met Someday We'll All Be Free. En het laatste nummer van Jazz Meeting is dan Latitude van Toot Poane. Ja, dat is haar nieuwste single. She makes you laugh, she lets you shed a tear. She makes you sing and dance along. She moves you in every possible way. Daar staat zij dus onbekend. Dan gaan we luisteren naar Amelia. Featuring Randy Brecker, trompetist, Amerikaanse trompetist. Richard Hallebeek is een Nederlands gitarist. En hij begon op zijn 10e jaar gitaar te spelen. Begon in lokale jazz- en rockbands. Beïnvloed door Pat Metheny, Alan Holdsworth en Scott Henderson. En zijn eerste album was Spears met Pat Metheny en Andy Van Halen. Amelia staat op zijn album Project 2, Pain in the Jazz. Temple of Helios met de Amerikaanse pianist Derek Sherinian en drummer Simon Phillips. Het is een live opname uit 2022. Dan Le Jardin des Vees met de Italiaanse trompetist Paolo Freso en de Franse jazz-accordionist Richard Galliano. Hij studeerde in Nice en won als tiener bijna elke accordeonistwedstrijd. Hij verhuisde naar Parijs en werd gevraagd door onder andere Juliette Gréco, Charles Aznavour en in 1983 Astor Piazzolla. En we beginnen zo met Somewhere Over the Rainbow van de Australische jazz- en folkgitarist Tommy Emmanuel. En dat staat op zijn album Endless Road. Ik wens u nog heel veel luisterplezier. Tot Jazz Meeting. the new state of mind that freedom brings to be. Latitude refines the space between. Spaces we must break.